Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz Müslümanların altı hakkı var Müslüman üzerinde. Altı hak. Müslümanların hakları daha fazla bir üzerinde. Bu hadis-i şerifte bu bildiriliyor böyle. Yalnız altısı. Ne bunlar bakalım? Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Hakkı misal-i müslüme sittin. Müslüman hakkı, altı hakkı var Müslüman üzerinde. Birincisi, اِذَا لَكِيْتَهُ فَسَّلِّمْ عَلَيْهِ اِذَا لَكِيْتَهُ Müslümanla karşılaştığın zaman ona selam ver. Bu hakkımı derler. Yani birini görmeden, görmesi gelmemek böyle, baş görmemek gerekiyor böyle. Bir Müslüman, diğer Müslümana karşılaştığında tanısın, tanımasın, onun hakkı nedir? Ona selam vermek. Bunu açacağım tabii işlere konuları. Buyur. Ve izâ de'âke fe'ecibhü. Davet ettiği zaman davetine de icabet etmek, gitmek gerekiyor davetine de. Tabi bunun şartları yine var. Ve istensâke fensahlehü. Bir öğüt istediği zamanlar, bir akıl danış zamanlarda ona öğütte bulun bak. وَيْزَا اَتَيْسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَشَّمِّتُ Bir Müslüman kadar aksırdı, hapşırdı. Elhamdülillah derse, ona teşmit gerekiyor. Yeramik Allah gerekiyor. Elhamdülillah derse. وَيْزَا مَرَلْدَ فِعُدُ Hasta olduğu zamanda onu ziyareti gerekiyor. وَيْزَا مَاتَ فَتَّبِعُ Öldüğü zamanda cenazesine iştirak etmek. Namazına, niyazına böyle. Hadis-i Şerif Müslim'de. Müslümanlar birbirine kardeş. Bir neseben kardeşi vardır, neseben kardeşi vardır, soy kardeşi vardır. Bir de din kardeşi vardır. Neseben kardeşlik eğer yolları ayrı ise yani dünyaya mahsul neseben kardeşlik. Öldü mü ayrılır muhteremler. Din kardeşliği ise ne yapıyor? Bu devam ediyor, devam ediyor. Din kardeşliği yapar. Elhamdülillah berzah aleminde, kabir hayatında, mahşerde, sıratta, cennette devam ediyor din kardeşliği. Birincisi selam vermek Müslüman arasında. Çok yerde selam unutuluyor yani böyle. Unutuluyor selam. Onun yerine işte iyi akşamlar, iyi sabahlar, şunlar bunlar böyle bazı kelimeler kullanılıyor böyle. O kullanılan kelime kötü olmasa bile ama selamı kaldırdığı için bidat olmuş oluyor. Selamı kaldırdığı için. Selam sünnettir vermesi. Alması farz selamın. Şimdi selam konusu bir hadis okuyayım inşallah. Bu hadis-i şerifte, Müslim'de, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace'de. Yani çok hadis-i şerif. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, لَا تَدْهُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا Sizi iman etmedikçe yani giremezsiniz buyuruyor. Sizler iman etmedikçe yani giremezsiniz. Cennete girmek için iman şart muhterem. Yani bir insan Allah'a göre imanı yoksa, İslam hukukuna göre tevhid inancı yoksa kişinin ne kadar iyiliği olsa, insana yararı olsa, eli açık olsa, ne yaparsa yapsın cennete giremiyor. Peki ne olacak bunun hali? İyi halleri de var ama bunun karşılığını alacak cehennemde. Azabı hafifleyecek. Onun cennete giremiyor böyle şu an. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا Buyur Aleyhisselam Hazretleri, sizler birbirinize iman edemezsiniz, birbirinizi sevmedikçe. Demek ki Müslümanlar, müminler birbirini sevmediği sürece imanları gerçek iman olmuyor. Gruplaşmalar, ayrılmalar, fırkalar, tefrikalar, bunlar Müslüman bölmesi gerekiyor Müslümanları. Olabilir mesela, biz bu cami namaz kıldık, diye öbür camide kılıyorlar, Olay normal bu hem böyle. Ama karışma gerekiyor böyle. Nasıl dereler toplanır, akarsu olur muhtemelen. Göl olur böyle, denize kavuşurlar böylece. Demek ki buz gibi katı olmama gerekiyor, su gibi akış olma gerekiyor. Şey yapmak gerekiyor. Dedim, ona şeyin izafi altın bu, tevap ettim. Bu aşamada size bir şey bildireyim mi? Onu yaptığınız zaman birbirinizi seversiniz. Birbirinizi sevince de mümin olursunuz, cennete girersiniz. Efşü selame beyneküm buyuruyor. Selam aranızı yayınız, çok selam veririz. Yani efşü ifşa, yaymak, yaygınlaşmak selamı böyle. Bol bol selam verin, devamlı ver selam verin böyle. Selam verin böyle. Selam, esselamu aleyküm diye verilir. Esselamu aleyküm, bunda bir öte var. Başta ilham-ı tarif diyor buna. Esselamu aleyküm. Bir de selamün aleyküm. İki ötre temin deniyor orada. İkisi olay böyle. Bir, esselamu aleyküm tek ötre. İkincisi, selamün aleyküm verilir. Selam verilir. Selam vermek sünnet. Almak farz. Fakat vermek daha sevap. Birkaç mesele var. Sünnetler fazla, sevabı fazla oluyor böyle. Selam vermek sünnettir, almak farzdır ama selam vermek daha sevap. Neden? Karşıdakine farz işleme sebep olduğu için kişi böyle böyle. Ona sebep oluyor böyle. Nedir selam? Önce selam Esma-i Hüsna'dan. Esselam, esselam. Zikir olur bunlar. Mevlamız'da ismi şerifi böyle. Yani bir ismi celaldir, ismi sıfatı Mevlamız'ın böyle. Anlamı da selamet, esenlik, afiyet, bedense ruhsal, dünya ahirete kapsayan en büyük dua, en büyük dua selam. Bir insan karşı gün duası almak istiyorsa ona selam verir. Ayvalı kelam der, en büyük dua böyle. Yani dünyada ahirette selamette ol. Ölürken imanlı öl, kalp azabından kurtul, mahşer hesabın kolay olsun, sırat köprüsünü kolay geç ve cennete kavuş. Anlamıyorum. Ve bedensel sağlık da, afiyet dileme, hepsi içine kapsıyor. En büyük dua nedir? Selamdır böyle. Böyle. En büyük dua selamdır. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, Esselam-ı Kabler Kelam. Selam, konuşma sözler önce ama. Önce selam verilir, ondan sonra konuşulur. İşte önce ubur derdi şey yaptı, ondan sonra Esselamu Aleyküm, önce selam gerekiyor böyle. Femen bedeyküm bis suali kabile selami felâ tücibuhu. Tirmizi Aleyhisselam. Buyur Aleyhisselam size biri önce konuşsa, sonra selam verse, selamdan önceki sözüne cevap vermeyiniz. Biri geldi, selamsız sabah derler ve bir laf vardı böyle. Selam falan vermeden, şimdi hayırlı işler, şunlar, bu nasıl, nasıl, esselam açtırdı böyle. Ona cevap vermiyor benim böyle. Cevap vermedi böyle. Önce selam vermesi gerekiyor böyle. Medine-i Menevvere'de bir hurma dükkanına önden geçiyorum. Hurmacı da birine konuşuyor. Öyle tekva bir insan abi böyle. Gayet herkese bir olmadığında olsa da böyle bir olmaya tekva bir insan. Ama birine böyle konuşuyorlar. Ben de konuşmuş onunla selam vermeden hurma fiyatını sordum. Bakın bunu size muhteremden. Kulebesi aleyküm bak istedi böyle. Kulebesi aleyküm bak istedi. Evlat selam ver, sonra sor dedi. Cevap vermedi. Evlat selam ver, bari işte. Ondan sonra soracağım, sor dedi muhtemelen. Bak cevap vermedi muhtemelen. Hadi şu uykuda, şu uykuda böyle böyle. Yaşıldı böyle böyle. Demek ki selam vermeden öyle, bunu gerekiyor. Zaten biri birine selam verdi mi tanımadığı yerde bile, bu ne oluyor? Daha o anda bir güven ortamı oluyor, güven ortamı muhtemelenler. İnsan yabancı bir yerde, yabancı şehirde, hele dış ülkelerde bir Müslüman karşıya bir Müslüman olduğunu biliyor mesela. Dedim böyle, değil mi? Bir gün ortam böyle, bir samimiyet, bir sevimli kardeşlik oluşuyor ortada böyle böyle. Onun için selam verenden, ondan bir zarar da gelmiyor ortada böyle. Yani bir insan iyi niyetli olarak yaklaşıyorsa, o selam verir, ondan zarar gelmez. Eğer selam vermeden gelmişse, niye geldi acaba? Amacı ne acaba? Bilemiyorsun böyle. Demek ki selam vermek sünnettir böyle. Alması farz. Farz-ı kifaye deniyor bu arada. Farz-ı kifaye. Ne anlamı veriyor farz-ı kifaye? Oturuyorlar, 3-5 oturuyorlar beraber bir yerde. Daha kalp olabilir. Biri selam verdi. Bunların bir alsa selamı yeterli oluyor. Ya böyle. Hepsi alsa daha sevap derler. Ama bir almasa hepsi günahkar olur muhtemelen böyle. Peki selam ne oluyor? Mesela bir insan birine selam verdi. Almadı selamı. Bilmiyor ya da böyle. Almadı selamı. Melek alıyor o zaman selamı muhtemelen der. Selam başı kalmıyor böyle. O selam melek alıyor bu sefer böyle. Yani en büyük dua selamdır. Selam veren böyle şey. Her karşılaşmada böyle devamlı verme gerekiyor. Ayrılırken yine selam vermek gerekiyor. Gerekiyor böyle. Esselamu aleyküm. Otururken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eshabımla beraber sahabeden biri geldi, selam verdi. Ne dedi? Esselamu aleyküm. Es-aleyküm dedi. Peygamber aleyküm selam dedi, o kadar aşere, on. On dedi Peygamber. Biraz tabi, başka bir sahabe geliyor tabi. O da selam verdi. Es-aleyküm ve rahmet ilave etti bu arada. Es-aleyküm ve rahmetullah ilave etti böyle. Peygamber selam aynen aldı. Buyurdu, işrune, 20 buyurdu. Aşkından başka biri geldi. O da ilave etti rahmetullah. Es-aleyküm rahmetullah ve berekatuhu ilave etti. Es-aleyküm rahmetullah ve berekatuhu ilave etti. Peygamber aldı, buyurdu. Selasül 30. Ona buyurdu. Sordu sahabenin biri. Ya Resulallah, ilk gelen kardeşimiz selam verdi. Ona 10 dedin. İkinciye selam verene 20 dedin. Üçüncüye 30 dedin. İbretine, burada Aleyhisselam Hazretleri, biri şöyle selam verdi. Esselamu aleyküm. 10 dedim, o 10 sevap aldı onda. Öbürü ilave etti bir kelime. Ve rahmetullah. Bana 20 dedim böyle, 20 sevap aldı. Ve berekat ilave etti üçüncüsü, 30 dedim, 30 sevap aldı. Yani her kelimede 10 sevap artıyor. Esselamu aleyküm. Allah'ın selamı üzerine olsun, selametle olsun. Ve rahmetullah, Allah rahmeti de olsun. Ve berekatı, Allah'ın bereketi de olsun. Olmuş oluyor. Yalnız selam verirken, eğer karşıki sıra almasını bilmiyorsa, ona kısa vermeli selamı derler. Şimdi Mevlam buyuruyor, selam verir zaman sizlere, ona müstisna veriniz. Bi ahsene minha evrudduha. Bi ahsene evrudduha. Size bile selam verdiği zamanlar siz ona daha güzeliyle alın selamını. Veyahut da müstisna ilave edin. Aynı müstisna böyle. Hacı selam verdi. Derdi, esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Bu müstisna. Daha güzeli bunu beraber ilave etmez. Alırken böyle. Şimdi bilmeyen kişiye Es-i Rahmet'e berekat edelim bu şekilde aynı alması gerekiyor. Bu sefer o boşluk oluyor mu derler? Boşluk oluyor derler. Ama bilmeyene kısa mı gerekiyor öyle? Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Bilmese karşı gibi böylece. Telefondan mesela alo dedi mesela konuşuyor böyle. Artık bu yaygınlaşmış böylece. Alo alo nedir? Ne kere var mı sizde bunun şeyi yok muhtemelen böyle. Karşıdaki bir Müslümanla konuşuyorsun, biliyorsun konuşan kişiyi, selamla başlanır. Bak bu da sünnet muhtemelen böyle. Ala. Ağaçın selamı değil mi? Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selametullahi berekatühü. Sen böyle. Sen olur böyle. Selamaya gerekiyor böylece. Bir de selamı emanet ve ulaştırmak, selamı tebliğ ediyor böyle. Mesela birine konuşuyoruz, işte filan soruyorsun, nasıl iyi mi? İyi, görüşüyor musun? Görüşüyorum. Ona benden selam söyle. Peki diyor, al kabul ediyor böyle. Söylemesi üzerine vacip oluyor. Vacip oluyor. Söylemesi günahkara bakın demeler. Ona gidecek, onu bulacak, filan ki sana selam söyledi. O da mesela, alması gerekiyor, konuşmadan. Nasıl iyi miydi, sormadan. Ve aleyhisselam ve berekatühü. Olmaz. Ve aleyhisselam. Bu da zamir var burada. Zamirler var. Onlar, bunları bilemeyen böyle kimse alabilir bunlara böyle. Zamirler vardı mesela. Şimdi Türkçemizde az zamirler. Arapça diğer dillerde bir de dişi zamirleri var. İkiye katlıyor böyle. Mesela tek kadına selam veriliyor. Esselamu aleyki. Ki. Erkeği aleyke. İki aleyküm ha. Çoğusu aleyküm erkek. Kadın aleykümle. Gayb olarak. Esselamu aleyha. O kadar selam olsun. Es aleyhi ona selam olsun. Aleyhinle. Yani zamir çok mu senin bunlara böylece? Tabi bunlar bilemeyiz bunları. Herkes bilemez bunlara böylece. Olay böyle böyle. Selam sana fikir selam söyledi. Ve aleyküm selam. Olmazsa halini sonra sorumdur. Böyle böyle. İşçiler buna tembih ediyor. İşte filan kişi görüyor musun? Görüyorum böyle. Ona benden selam söyle. Onu düşünecek böylece. Görüyor ama her zaman göremiyor. Ne zaman göreceği belli değil. Unutabilir. Biz almaz selamı muhtemelen. Kusura bakma ben almayacağım selamı üzerine. Belki unuturum, belki göremem. Onun bir şey olmam. Almaya mecbur üzerine almaya böyle. Ama tamam peki dedi mi, üzerine selamı aldı. Aldı. Bunun ulaşılması bunun üzerine vacip olur. İkincisi hakkı, birisi demek selam Müslüman özellikle birbirlerine böylece. Hem arada bir dua olmuş oluyor. Eve girerken de muhtemelen bilhassa böyle eve girerken de mutlaka selam vermek eve girerken de. Evde kim olsa olsun böyle, çocuk da olsa selam almasını biliyorsa çocuk. Eve girerken ne yapar? Esselamu aleyküm de selam verir. Aleyküm selam olur hesabını bu şekilde böyle. Biriniz eve girerken besmeleye girse, bir de selam verse, şeytan da duruyor kapıda muhtemelenler. Burada bir hayır yok diyor şeytan muhtemelenler. Şeytan biri bükülüyor bana böyle. Eve girerken besmeleye girmek, sağ ayakta girilirse, bir de selam verilirse eve girerken böyle. Şeytana izin verilmiyor muhtemelen böyle. Yani selam, besmele şeytanı kahrediyor böyle, zayıflıyor şeytan. Aciz kalıyor şeytan. Bükülüyor beli. Şeytan beli kırılıyor. Kafirin beli. Beli onun beli. İkincisi neydi? Davete icabet. Vedat diyor ki fe'ecibhü. Davet etti. Mesela evlenme cemiyetine davet ediyor. Veya başka bir yere davet ediyor. Bunu icabet ediyor. Her iyi gerekiyor. Hadis-i Şerif Müslim Ebu Davet'te ve men lemcid davete fakat asallâ ve resûlühü. Bir insan bir Müslüman kardeşinin davetine gitmese, özür olmadığı halde gitmese Allah Resulullah'a as olmuş oluyor. Ama bir şart izâ lâ şey'i minel münkerâti ve illâ felâ. Gittiği yerde eğer günah bir şey yoksa orada. Eğer böyle bir günah işleyen bir şey varsa o zaman felah, hayır, o demek. Evet, evlenme cemiyeti yapıyor. İşte filan salonda şu akşam mesleğine davet ediyor. Davet ediyor. Neyse gönderiyor daveti, davet ediyor. Ama kadınki bir arada karma karışık. Sazcılar var, şunlar bunlar var. Oraya gitmek haram olur muhtemelen. Gidemez böyle. Allah Teala isyanda kula itaat edilmez. Kim olsa olsun muhtemelen. İnsan en yakını canı bile olsa gidilmez bile. Allah bunu haram kılmış muhtemelen böyle. ev daveti bile olsa, mesela ev daveti eriyor ama kadın erkek bir arada oturacaklar. Böyle onların kuralları. Yani harem selama karşı, İslam'a karşı, o çağdaş onlar. Yani dinsiz, imansız, başıboş. Çağdaşsan sen öleceksin. O düşünüyor muhtemelen böyle. Davet ediyor, ailece bize gelin bakalım. Bir arada oturacaklar böyle. Kadını, kızı böyle bir arada oturacaklar. Yarı çıplak, konuş, kahkahalar, gülat. O da gidilmez muhtemelen böyle. Yani demek ki davete icabet var, İslam'a uygunsa. Uygun değil işte, buna kalkmak gerekiyor muhtemelen. İmam Malik Hazretleri'ni birine davet ediyor. Özel evine, onu değil de bir cemaat evine davet ediyor, yemeğe. Yemeğe, normal bir yemeğe davet ediyor. Malik Hazretleri de İmam Malik mezhep sahibi muhtemelen böyle. Yani çok büyük müştehit, müştehit azamdan biri kendisi de. Gelin bakıyor, ev sahibinin duvarında resim işlenmiş. Yalı boyayla resim, koca bir resim. Duruyor kapıda, ben buraya giremem. Ben buraya giremem diye. Ya bunu buradan sil, bunu kazın buradan böyle. Ya nasıl kazayım şimdi ben bunu? Ben geri dönüyorum tamam, girin tamam. Demek ki derle böyle kaş yaparken göz çıkarma. Yani onun günah alayım derken haram işlemekte gerekiyor. Eğer haram bir günah bir şey yoksa oraya gitmek de oluyor, vacip oluyor. Ve istensâke fensâlehü. Biri geldi, işi aklarmıyor, danışmaya geliyor, bir akıl danışmaya geliyor, bir nasihat istiyor, öğüt istiyor, nasıl yapayım derken, fensâlehü, ona nasihatle bunu peygamber böyle. Nasıl bunu vereceğim? Bu konuda çok ince muhteremler. Kişi burada bildiğini söylemesi gerekiyor. Genelde evlenme konusunda mesela gelir erkek tarafı ya kız tarafı. Ona danışma gelirler. İşte filan benim kızımı istiyor. Ya filan kızını alacağım. Acaba nasıl bir aile? Nasıl çocuk kız nasıl mesela bu şekilde böylece? Kimi ne yapıyor? Onları iyi bilmediği halde ya onlar dan çekiniyor, yani komşusu kulağına giderse aram açılmasın diye ondan çekiniyor. Veya da yani sanki aram bozmayayım diye işte iyi mili diyor muhtemelen böyle. Ama kalbi iyi olmadı biliyor bu şekilde. Bu da günah oluyor muhtemelen böyle. Bu da günah oluyor bu şekilde. Ne gerekiyor burada? Bildiğini söylemesi gerekiyor muhtemelen böyle. Hatta bazı yerde gıybet etmesi de vacip oluyor. Yani gıybet haram gıybet. Bazı yerde vacip oluyor. Mesela bir kişi derle eli uzun yani hırsızlık yapan kişi mesela alışmış. Adam mutlaka bir şey çalıyor böyle. Kadın oluyor böyle çok derler. Kadın oluyor böyle. Bir kadından bahsettiler. Hatta kadın birkaç kadın gelip köyde kemer danışma geldiler bana da. Bir kadın bunlara karışıyor. Topluyor bunlar kenara okuyorlar işte haftaya bir okuyorlar. Bir kadın da gayet tesettürlü böyle beş vakit namazında. Bu kadın ne yapıyormuş? Namaz kılık zamanlar ayrı odada namaz kılık, yatak odasında namaz kılmış böyle. Benimmiş kalabalık kılamıyorum, şaşırıyorum diyorum bu şekilde. Özel yatak odasına giriyor muhtemelen böyle. Fakat bu nerede namaz kıldıysa ev sahibi zamanla bakıyor bir şey eksik ama. Hepsi almıyor mu ne olacak böyle. Altın, para ne varsa hepsi almıyormuş böyle muhtemelen böyle. Bir kız alıyormuş böyle böyle. Bunu gözlüyorlar bu çalmıyor böyle. Şimdi ne gerekiyor? Bu kadının buna söyleme gerekiyor muhtemelen bak. Arkasından konuşma gerekiyor buna. Bak buna güvenmeyin. Bu böyle böyle yapıyorlar muhtemelen. Diğer Müslümanları bunun şerrinden korumak için burada onu gıybet yapmak burada vacip oluyor mu? Söylemek gerekiyor. Bak bu kişi hırsızdır, yankısıdır mesela, yalancıdır, dolandırıcıdır. Buna sanki borca para verme, borcunu ödemez. Neyse bunu söylemek gerekiyor bazen bu tarz böyle. Diğer Müslüman kardeşlerini onun şerrinden koruması için. Bu da yalan söylemek gerekiyor. Hürriye Aleyhisselam Hazretleri'nin eddiği nasihat diyor. Din nasihat, öğüttür. Hazreti Şerif Müslüm'de. Din öğütü nasihattır böyle. Dinin devamı, dinin yaşaması nasihata, öğüte bağlıdır. Birbirlerine böyle şöyle. Yani birbirlerine Müslümanlar eksin tamamlaması gerekiyor. İnsan kendi hatalı insanı göremez kişi. İnsan fakire var mıdır böyle. Ama karşı ki bunu fark eden muhtemelen böyle. İşte bunu da söylememiz gerekiyor birbirimize muhtemelen böyle. Bunu söylememiz gerekiyor bunlara da. Mesela bir namaz çok hızlı kılıyor. Yavaş bunu söylemek gerekiyor böyle. Tabii kalbini kırmadan, incitmeden. İnsanlar nefs-i emmare olduğu için o anda kişi kızabiliyor bu adam muhtemelen böyle. Şöyle buyuruyor bir Allah dostu şöyle buyuruyor. Kızanlar için. Ey kardeş diyor. Ey kardeş diyor. Arkanda ensenen diye bir akrep. Ensenen akrep diye konmuş. Ya yılan diyor, arkadan diyor sana tırmanıyor diyor. Sen hakkın değil işte diyor. Sana bir kardeş dese ki diyor, aman bak arkanda akrep var. Yılan mı dersin, ne yaparsın değil mi? Öyle hem o yılanı kovarsın, ona kızmazsın muhtemelen mi? Ona teşekkür edersin muhtemelen mi? Yaptığın bir günah diyor, yaptığın bir günah, kötü huy, nedir bu diyor? Bek yılan daha zehirli, daha tehlikeli bu senin ağrıtın işlemi diyor. Sana diyor, Müslüman kardeşlerin sana hatanı söyler, sen hatanı düzeltmiyorsun diyor, ona kızıyorsun diyor. Ya sana ne? E sen de böyle yapıyorsun diyor, kızıyorsun muhtemelen böyle. Demek ki aslında sevilmek gerekiyor muhtemelen böyle. Nasıl ki zararlı bir şey, mesela insan bir şey yiyecek, yine ki bir bal yiyecek bir yerde böyle. Ama acı bal, zehirli bal, kişi uyarıyor. İşte birisi mesela, bu bal diyor, acı bal, zehirli bal diyor. O, tak, bunu fazla yemeyin. O, öyle mi? Tam olsa Allah. Böyle. Her peygamberin sözü, benlik nas emin. Arif 68. Veneleküm nasihun emin. Nasihun emin. Ben güvenli nasihatçıyım. Her peygamber mesela böyle. Öğüt verme böyle böyle. Din bunda kaymaları böyle şey. Eksikleri yalnızca doğrudur bununla. Biz atase fühamidallâhe birisini aksırdı. Hapşırdı. Fühamidallâhe Allah'a hamd etti. Elhamd dedi. Hişemüydü. Ona hiramikallâh de. Teşmid deniyor buna. Birisi aksırdı. Hapşırdı mesela. Elhamd demedi. Ona bir şey denemez mi? Peygamberim, bize atası şahamid Allah. Bir din kardeşi, Müslüman kardeşi aksırdı. Aksırdı. Aksırdı ne yaptı? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ona yaramika demek gerekiyor. Teşmi diyor bu böyle. Demedi elhamdülillah, buna gerekmiyor. Şemmit ehake selasen fin zade öbe zükkâmen. Bir kardeşin, buraya Aleyhisselam Hazretleri, din kardeşin aksırınca ona üç defa teşmi der, cevap ver. Yaram kadar üç defa böyle. Fe'inzade özüken. Eğer üçten fazla yine aksırıyorsa artık ona deme yaram kaldı. O hastalık o. Zükkan böyle. Üçü Rahmani. Ve aksırma çok faydalı için de buna şükür gerekiyor. Nimet olmak mı? İşte aksırdı. Ne gerek burada? Elhamdülillah, Allah'a şükür aksırabildim. Eğer insan aksırma geldiği halde kişi kendini zor tutma çalışırsa Allah korusun, kalbi durabilir muhtemelen böyle. Kalbi durabilir böyle. Yani onda kişi ölebilir bile böyle. Onun için tutma gerekiyor buna. Esneme şeytani. Hadise geliyor. Esnemek, Allah'a esnemek şeytani. Aksırmak Rahmani muhtemelen. Rahman eder böyle şey. Esnemek şeytanın için eli kapama gerekiyor. sağ elin avucuyla, sonra kapan gerekirse tersiyle sol muhtemelen. Oluyor, sağ elin mesela meşgul mesela bir şey sağlam bir şekilde, sol kapanmak gerekiyor, sağ elin avucuyla değil, ağzını tersiyle. Neden ne alıyor solunun işi? Değil mi? Taharet yapıyor mu? Tuvaletin muhtemelen. Onun için tersiyle solun böyle, sağ elin avucu işiyle böyle şey böyle. İnsan Aleyhisselam ateşe ve Allah'a yedehü evsevvehü ala feyyi ve hafize biya savtehü. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri asır zamanlar sağ elini ağzına götürür. Ya da varsa bir elbisesi bir bez. Ben dedim onu götürürmüş böyle. Ve hafize biya savtehü Peygamber sesini kısıyor ve başına ne yeremiş bu tarafı Peygamber böyle. Bu da bak sünnetim asır zamanlar. Aksırken demek ki böyle, ağzı kapamak eliyle veya varsa bir parça bir şey varsa, böyle mendili, şutu, busu varsa, kolayla varsa, onu kapamak gerekiyor. Ve sesini de elinden geldiği kadar kısmak sesini de, falan bağırmamak, ses çıkarmamak, başını öyle eğmek o anda. Peygamberimiz de aksırdı muhtemelen. Aksırdı. Ama üçü geçmezdi. Üçü geçti mi, o hastalıktan geliyor. Nezleden geliyor. Zükkam, nezle, grip anlamına geliyor. Ondan gelmiş oluyor. Hulü Aleyhisselam Hazretleri bir insan bir söz söyledi. Haber verdi. Bir söz söyledi. Bakın bir defa aksırdı. O söz doğrudur. Bakın böyle. Bir defa aksırdı. Aksırdı. Hadis-i Şerif oldu. Hadis-i Şerif bu. Bir söz söyledi. Haber verdi. Bir söz söyledi. Hemen bir defa ama. Bir defa aksırdı. Elhamdülillah böyle. O söz doğrudur. Kuş yok mu sandım? En çoğu üç sefer. Bu rahmadan budur. Üçü geçti mi? Aksayın elhamdülillah derken der. Ama ona karşı bir cevap vermez. Aksayın kişi ne yaptı? Aksayın dedi elhamdülillah. Ne gerekiyor ona? Yerhamükallah. Yerhamükallah. Yerhamü merhamet etsin. Kes sana Allah merhamet sana merhamet. Allah'ın rahmeti, merhamet sana olsun ona göre böyle. Yerhamet ki Allah. Yehdiğine falan var ama onu uzatmayayım işte karışmaz onun için böyle. Bunu bilemeden inşallah böylece. Aksa elhamdülillah der. Onun cevabı ne yapar? Yerhamet ki Allah der. Hatta kadınsa yerhamet ki Allah. Kim esi okunur, zamir. Kim burada? Ve izâ merde fe'uduhu. Bir Müslüman hastalanınca onu ziyaret etmek bu da nedir? Sünnet-i muhterem böyle. Hasta ziyaret etmek. Gitmek buna da böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 3 gün bekler, sonra giderdi muhteremde. 3 gün hemen gitmezdi muhterem böyle. 3 gün beklerdi. Çünkü normalde 3 gün sürer normal hastalıklar. Üç gün sonra iyileşti kişi böylece, o zaman gider Aleyhisselam Hazretleri. Hafsa ziyareti. Hasta olan kişi, eğer ki gerçekten yatıyor, acizdir, hastalığı ağırsa, bu ne yapar? Yalnız tabii canı sıkılır evde muhtemelen. İster bir gelinmesini, ister kendisine. Bilhassa sevdiği kişilerin, bir Arap sözü vardır. Likavül Halil, Şifavül Alil diye. Likavül Halil. Dostunun ona kavuşması, gelmesi Şif Alil, hastaya şifadır böyle. Bir insan sevdiği bir insan, evladı olsun, yeğeni olsun, kardeşi olsun, torunu olsun mesela böyle, Allah için sevdiğine kardeşi olsun, arkadaşı olsun, hastayken artık dışarı çıkamıyor, camiye gidemiyor, cemaate gidemiyor, kadın mesela başka yere gidemiyor artık hasta evde. Ne yapar? Sevdiği insanın gelmesi ona bir yarı şifadır. O sevinir. O sevinir. İslam'da elhamdülillah din kardeşliği böyle devam ediyor bakalım böyle böyle. Ediyor böyle. Şimdi insanlar bir insanlar yani dinde zayıf olanlar, imanı zayıf olanlar ne yapıyorlar? Nereye gidiyor gezmeye? Şuna gidelim mi? hasta ol, orada benim canım sıkılıyor böyle. Neresi istiyor böyle? Yesin, içsin, konuşsun, gülsün, kahkaha atsın, iş yapsın böyle, oh! Ona göre eğlendi böyle, iş açıldı böyle. Halbuki din, ne de din kardeşliği? Hastayken de onu terk etmemek gerekiyor. Ben Adem Eril'den, bir Müslümanı ziyarete gidiyse hastayken, lem yezel hurfedil cenneti, hatta yerci'a, Şevval Müslüm, Hasim Müslüm'de o teyze. Bir insan, bir Müslüman kardeşini, hastayı Allah'a ziyarete giderken, dönerken ne yapıyor? Döneceği kadar, cennet bahçesinde dolaşıyor. Kurbeti cennet. Kur cennet. Kurbe yani meyvelik yer anlamına göre böyle. Yani ağaçların altında, meyve altından böyle. Onda kişi cennette sanki muhtemelen böyle. Onu ziyarete giden kişi böylece. Ertel iadeti ecren suratül kıyamimin indil verildi. Peki hasta yanında çok kalmak iyi mi? Fazla. Bir muhtemelen. Hazreti Delemi Beyhekü'de etr iadeti ecren. Sevap olarak en faziletli nedir hasta ziyareti? Suratıyla kıyamet indirmeli. Hasta yanında çabuk kalkmak. Kim az oturursa daha sevap oluyor. Hasta yanında muhtemelen. Hasta muhtemelen midesi gaz yapar, bir yere ağrır, uyuşur, kafası fazla laf kaldırmaz, kalbi sıkıştırır. Bugün hasta ne yapar? İster. Yani sevdiği insan gelmez ister. Ama yalnız kalmak daha sever muhtemelen biraz böyle böyle. Sıkılır muhtemelen bir şey böyle. Biraz da kimi ne yapar? Hastayı çok konuşturur. Nasıl oldu? Doktora gittirir mi? Hastaneye gittirir mi? Ne dediler? Tahlil yaptın mı? Teşhis koydular mı? Şunlar bunlar. Sana ne oldu? Anlamaz doktorun sen muhtemelen böyle böyle. Hatta o iş uzmanı olsan, yakın olsan, tamam ilgilen, sen o yardımcı ol. Almadığın halde böyle, hastaya derdini unutturmak gerekiyor. Aslında derdini unutturmak böyle. Yani hasta genelde psikolojik olarak hastalık daha zor psikolojik böyle böyle. Bir insan hafif bir hastalığı olur ama moralsizdir böyle, psikolojik çökmüştür. Kişi yine ağır hisler böyle böyle. Bitkin hallerkenir böyle böyle. Ne gerek ona böyle? Ona moral vermek gerekmez. O Allah aşkına, iyisin maşallah, elhamdülillah, çok şükür Allah aşkına, elhamdülillah, geçer inşallah bu şekilde. Ona bir teşekkür etmek gerekir kendisi muhtemelen böyle. Demek ki en büyük sahibi kim hasta ziyaretinde? En çabuğundan kalkan. Gelir, selam verir. Hatta elini tutmak da böyle şeydir, böyle hastanın. Alnına başı, avucuna elini koymak da. Bu da sünneti muhtemelenler. Hastanın bir alnına bir başına koymak şeyleri, sonunda elini tutmak bu şekilde hastayı. Bir de hastanın ayak ucuna oturmak gerekiyor. Yani başına oturmamak gerekiyor hastanın muhtemelenler. Şimdi baş oturma, hasta bakamaz böyle, yoruldu muhtemelen böyle. Görmesi için, rahat görmesi için ayak tarafını yanına oturmak gerekiyor, hastaya gerekiyor. Bir de hasta ziyarete giden kişi orada bir şey yiyip içmese daha sevap muhtemelen böyle. O deyip içti, sevabı eksiliyor muhtemelen böyle. Eksiliyor. Ancak hastanın yakınları, kim varsa, bir şey ikram ederler, ısrar ederler. Hasta ısrar eder, ille iş işi bunu işte ısrar ederse, onun hatırı kırılmasın diye onu alabilir muhtemelen böyle. Ama elden geldiği kadar hasta ziyaretinde Allah iş olması için oradan bir şey içmemesi daha makbul muhtemelen böyle. Bir Yahudi çocuğu vardı Medine-i Münevvere'de. Yahudi çocuk. Demek ki ergeni yeni ermiş daha. Orada böyle. Yahudi olduğu halde anlaşıyor babası çocuğun. Bu çocuk hep camiye gelirdi muhtemelen böyle. Peygamber'i sever, arsama severdi. Ama tabii Yahudi kendisi bu şekilde. Bu çocuk hastalandı. Peygamberimiz gitti onu ziyaretine muhtemelen böyle. O yüzden de gitti. Peygamberimiz dedi ki, ya gulem, kul la illallah, Muhammed Resulullah. Ya yavrum dedi böyle, yani kelime-i tevhidi söyle. Çocuk babasına bak muhtemelen bir şey. Yani çocuğun gönlü yattı ona böyle böyle. Yattı. Babasına baktı. Baba dedi ki, etiye ebel kalsın. Yahudiler peygamber ebel kalsın öyle böyle. Muhammed Resul demez zaten böyle. İtaat edin ebel kalsın böyle. Çocuk da kelime-i tebliğ getirdi ve ruhunu teslim etmeli anlattı. Peygamber'e Allah şükür, onu ateşten kurtardık bunu. Böyle. Demek ki günahkarsa ne gerekti böyle işte tevbe istiğfar yanında. Hadi ben bir tevbe edelim mesela böyle. Ya bir aşırı okuyayım mesela biliyorsa, hiç olmazsa Asr suresini böyle bir şey okuma gerekiyor. Sarabaşına getirmek gerekiyor, onun yanında getirir gerekiyor. Ona moral vermek gerekiyor hastaya muhtemelen bu şekilde böyle. Vermek gerekiyor buna. Eskiden yani sahabe döneminde, tabiinin döneminde durum o da farklı diye böyle böyle. O dönem insanları ölümden korkmazlar muhtemelen böyle. Ölümden sonrasını bildikleri için oraya hazır gider onlara böyle. O zaman giden ne yapardı oraya giden kişi oraya? Bakıyor burada ağır durumu. Arkadaş, işte benim işte oğlum var, annem var, babam var. Rahmet onlara böyle. Onlara bana selam et. Olur mu? Yani selam da gönderilir. Ağır hastaya muhtemelen böyle. Gönderilir böylece. Ama bu her hastaya gönderilmez abi böyle. Yani işte benim de babam işte o mezarlıkta, işte annem mezarda, dedem orada, teyzem orada mesela, amcam orada işte böyle. Ona şimdi bu zamanda selam ona götür dersen abi öleceğim de korkar muhtemelen böyle. Korkar. Demek ki böyle korkuyorsa söylemek gerekiyor bunları. Çünkü orada onlar görüşüyorlar muhtemelen böyle. Orası bir alem. Yani berzah hayat değil mi? Kabir alem değil mi? O da başka bir denge düzen alem arasında muhtemelen böyle. Orası böyle. Kim orada azapta değilse ne mutlular azap değilse böyle. Kabirde bir sualini verdi mi artık serbest muhtemelen. Beden orada durur. Duruyor böylece. O dayan kapan kalmaz mezar muhtemelen böyle. Yadan çıkar. Etrafında komşuları gelir, mezar komşuları gelirler. Akrabaları gelirler. Onlara ziyaretine gidip otururlar. Sohbet ederler. Göklere çıkabilirler bunlar. Medine'ye belki giderler. Hatta hac zaman, hac yapıp ömrü yaparlar bunlar muhtemelen bunlara böyle. Yani çok kişi görür bunları böyle. Mesela hacca giden kişi bakar. Ölen bir yakını Allah Allah. O da Kabe'de tavaf ediyor. Karşıdan görüyor muhtemelen efendim böyle. Görüyor böyle. Gelirler bunlar muhtemelen bu şekilde böyle. Demek hasta ziyaretinde dinimizde böyle çok makbuldür, çok sevaptır. Kişi giderken dönüşünde cennet bahçelerinde dolaşıyor. Dolaşıyor muhtemelen böyle. Ama niyet lazım burada. Allah için gitmek gerekiyor din kardeşliği böyle. Oradan bir şey yememesi de adam makbul böylece. Nimet-i mabûnün fîmâ kesimen râs. Es-sâtu vel ferâgu. Hadis-i bu arada Tirmizi İbn-i Vacid'e muhtemelinde. Bu Aleyhisselam Hazretleri, iki nimet var. Nimet, iki nimet var. İnsanların çoğu, kesimen râs, insan çoğu bundan gafillerdir. Aldanmışlardır. İki nimet var böyle. İnsanların çoğu bu nimetin farkında değiller ama. Ne bunlar? Es-sâtu sağlık, sıhhat. Ve faragı, boş vakit, boş zamanı var kişinin böyle. Yani bundan faydalanamama, hüsran zarar vardır. Sağlığında bundan faydalanamama muhtemelen. Kişinin sağlığı var, gençtir, zinedir böyle, sıhhatidir, hareketidir kişi bu şekilde. Onu Allah yolunda kullanamıyor. Kullanamıyor. Camiye gir, sohbete gittiğim, Allah yolunda cihat et böylece, Allah yolunda İslam'ı tebliğ et yani. İslam'ı tebliğ et, İslam'a çalış, bir Müslüman bir şey anlatmaya çalış, kitap götür, kitap ona tebliğ ver, kitap oku kendisine. Yani İslam'ı ver çalışma, Allah'a kulluk etme, Kur'an okuma, öğrenme, öğretme, hep bunu öncelik etme bunlara, sağlığında muhtemelen, sağlığında. Dedi insanlar, ileride yaparım. Daha şu gençsin diyor öyle bazıları. Daha gençsin böyle bakalım. Ve ileride kılarsın, ileride yaparsın. Hangilerde? İlerisi meşgul. Ölüm her zaman gelebiliyor. ileri ulaşamıyor. Yaşları ileri ulaştı. Ama hastalandı mı o sebeple? Hastalandı. Kalbi sıkıştırıyor. Nefes darlığı var. Başı ağrıyor, beli ağrıyor, ayaklarınıza oturamıyor. Rükû secdeye gidemiyor. Hani yapacak mı ileride? Yaptıramıyor. İleri bırakmamak gerekiyor muhteremler. Yani yarına bırakmamak gerekiyor işte böyle böyle. Gerekiyor. Gençlik zamanında böyle, sağlık yerinde, sağlık, dinamik yerindeyken onu dünyaya harcamama. Hanımlar mesela ev işine falan harcamama bunları böyle. Yani namazı sıkıştırma diye ara değil, amaç namaz olmalı. Konu olmalı böyle. Bir de boş zaman, boş zaman böyle. Onu değerlendirmek boş zamana mıdır? Boş zamana da ondan değerlendirmek gerekiyor onda böyle. Ve zammâte fettebihû. Altıncısı da öldüğü zaman bir din kardeşim cenazesine iştirak etmek. Cenazesine böyle. Evine gidersin, yakınlarına başsağlığı tabi dilemek, yardımcı olmak, cenaze namazı kılmak, mezara gitmek, bu da farz-ı kifaya. Bir öyle zamanlar, o Müslüman cenazesinin yıkanması, kefenlenmesi, mezara gömülmesi, namazı kılması farz oluyor. Bir kısım yaptı mı, yeterli olur. Yani kifaya, kafi, farz anlamına geliyor. Bir kısım yaptı mı bu şekilde böyle. Genelde şöyle yapıyoruz günümüzde, son görevimiz yaptık diyoruz, son görev. Yanlış mı tamam böyle, sapıklık mı tamam böyle. Efendim filan kişi öldü, ne oldu? Son görev için cenazesine geldiler, yan namazı kılındı, mezar gömüldü, son görev, bitti tamam. Artık ne olsa olsun. Ne gerekiyor? Arkadan devamlı dua muhtemelen. Din kardeşine böyle. Arkadan devamlı dua gerekiyor arkadan. Müslüman kardeşine muhtemelen. Düşünmek gerekiyor. Düşünmek gerekiyor. Dünyadaki hasta kişi genelde hele günümüzde Allah aşkına elhamdülillah hastalara bakıyor muhtemelen böyle. Yani bunu inkar etmeyelim, bunu kabul edelim muhtemelen böyle. Elhamdülillah. Hastaneler tertemiz pırıl pırıl böyle. Hastane tertemiz böyle böyle. Bakılıyor insanlara böyle. Paralı parası bakılıyor. Hatta eve gelip bile bakıyorlar. Hastaya gelip alıp ambulansı eve hastaneye götürüyorlar. Götürüyor muhteremler. Allah aşkına elhamdülillah çok güzel bir sistem. Allah devamını nasip etsin bunu işte muhteremler. Yalnız ben düşünüyorum mezardaki düşün, mezara düşün muhterem. Mezardaki düşün, mezardaki ileri muhteremler böyle. Ya. Kimse bilmiyor bunun halini muhtemelen böyle. Ama gömüldü değil mi? Üzeri örtülü toprakla, etrafı şehir edin, çiçek ektin, bundan suladın, buladın neyse böylece, giden kişi buna bakıyor böylece. Acaba orada ne yapıyor bunu muhtemelen böyle? Ne yapıyor muhtemelen böyle? Rahat mı acaba? Azabı var mı acaba? Günahı var mı acaba? Kabir bunu sıkıyor mu? Yılanlar, çıran bunu yiyor mu acaba bunu? Günahlar buna saldırıyor mu acaba mezarında? Ah muhterem, günah var ya günahlar muhteremler böyle ya, günahlar muhteremler. Her bir yılan oluyor, yılan, her bir yılan oluyor muhteremler. Yılan böyle, iri böyle, zehirli böyle. Hadise göre tinin gelecek, tinin, tinin böyle. Korkunç, büyü iri ve çok zehirli yılan oluyor böyle. Kişi böyle mezara gömüldü anda yılan muhteremler. Burada biliyorsunuz Adapazarı'nın yorgular mezarlığı var muhteremler. Aslında Yorgo'la iyi değil ama vermişler. Aslında Yorgo, oturan Rum'un adı o semtte, onun adını vermişler. Öyle alınmış kalmış bir şeyle. O mezarda bir mezarcı vardı. Bunun adı Köse derdi buna, Köse derdi. Yok sakal da, Köse buna böyle. Benim çocukluğumda muhteremler. Mezarcıydı böyle. Devamlı mezarda kalıyor böyle. Bir gün İki namazdan sonra bir cenaze vardı Adapazarı Salko Camisi'nde. O zaman cenaze ele taşınıyor. Araba yok. Yani araba yok o zaman. El taşınıyor böyle Salko Camisi'nde. Oraya kadar ele tabi tabut götürüldü. Mezar hazır. Gömüldü mezar. Havada güzel yazdı. Şimdi hocam rahmetli, Agi Efendi var, Allah'a emanet etsin. Ona kuru öğretiydi kendisi namazda, son sıra bana gizlice. Sonra birkaç yıl oturduk orada, gözüyle beraber, köşeyle beraber oturduk muhtemelen. Yere oturduk bu şekilde. Cemaattan biri sordu. Köşe be dedi, sen de kaç sene buradasın? 40 senedir bu iş yapıyorum dedi böyle, 40 sene. Hep işim mezarda muhtemelen. Sabah günü akşam hep orada ben de böyle. Peki dedi, 40 sene üstü mezardasın burada. Burada bir şey gördün mü, burada bir şey gördün mü böyle? Çok gördüm. Çok gördüm böyle. Böyle derler ya saf. Aslında saf, temiz, halis emektir muhtemelen. Türkçemizde yani şey, akıl değil lan geliyor. Saf aslında böyle. Böyle mali bir saf. Öyle bir zat kendisi böyle. Buna ister ettiler. İster bakan birini ne gör orada da şunu söyledim muhteremden. Bir gün de iki namazı kıldım dedi. Soyundum. Ceketimi aldım. Artık bu nasıl canlısı gelmez diye dedi böyle. Tam dış kapıyı mezarında kapıyı da kilitliyorum. Çıkacağım. Bir jip geldi. Askeri jip geldi. İçine bir subay, bir iki asker. Mesleğimden ben mezarcıyım. Çabuk mezar akar. Bir kadın, yüzbaşı hanımı öldü. Onu buraya getireceğim şimdi burada. Namaz oran camide kılınacak. Kılınmış buraya gelecek böyle. Aniden haber geliyor birdenbire. Bu dönüyor. Soyundum dedi böyle. Aldım da kazmak küre dedi. Tek başına tabii. Mezara kazıyor muhtemelen böyle. Tam dedi mezara kazdım, bitirdim dedi böyle. Baktım evde, etrafı duvar gördü. Mezar tarafı tabii. Baktım evde, arka taraftan, duvardan evde bir deve konvoyu geliyor. Kervan böyle. Deve böyle. Ama duvarı çıkıyorlar. Yüksek duvar. İnsan boyu duvar aşağı yukarı böyle. Develi duvarı çıkıyorlar. Aşağı iniyorlar. Kervan geliyor. Allah'ım baktım ya, deve atlayamaz, bunu çıkamaz deve. Nasıl çıkıyor bunlar böyle? Bir koltuğum böyle böyle. Bakıyor, Öndeki deveci, devesinin bunun kazdığı mezarın başına çekiyor, iki tane küfe varmış. O zaman küfe, iki tarafında böyle. Alıyor küfe, birini boşaltıyor mezara, öbürü boşaltıyor, küfeleri bağlıyor, develer gidiyorlar yine böyle. Merak ettim diyor, dedi yani. Bakayım ne boşaltı bu acaba küfelere böyle. Bir baktım yılan mı? Yılan üstüne böyle. Kalktı yılanla böyle, üstüne yılanla böyle. Açmış ağzına böyle, dilini çıkarmışlar, yılanlar bu şekilde böyle. Ondan görünce, çok korkmuş anda, bir tutulmuş muhtemelen böyle. Tutulmuş, konuşamıyor böyle. Ayağın dizinin dermanı kesiliyor, gidip çöküyor kenara böyle. Hiçbir şey konuşamıyor, o da korkmuş anda. O anda bakıyor, mezarda geliyor. Tabut geliyor böyle. Tabii çenekler, melekler, artık süslü püslü. Onlara göre dış görünümü getiriyorlar kadını muhtemelen. Şimdi cemaat gelince bu tavırdan bir yürek alıyor. Korkusu biraz gidiyor. Ayağa kalkıyor. Bakayım ne olacak diyor şimdi. Yılanlar var ya. Kim inecek mezara bakayım. Korkuyor inmeye. Diyor böyle. Ama tabii görmüyor ki onlar. Yılan, mali bir yılan bunlar da. Gözü görmüyor onlar da böyle. İniyor bir iki tane asker mezara. Kadını mezara bıraktıkları gibi muhtemelen böyle yılan saldırıyor kadını bütün böyle. Her zaman böyle yılan böyle saldırıyorlar. Kadın başlıyor bağırmaya, onun sesini duyabilirse düşüyor, bayılıyor muhtemelen böyle. Bayılıyor böyle. Hadi cemaatimiz çok zor alem muhtemelen, çok zor muhtemelen böyle. Çok zor böyle muhtemelen böyle. Yani oraya günah taşınmak muhtemelen, tevbe etmek, istiğfar etmek, melamıza böyle. Ameli salih, güzel ameller çoğaltmak gerekiyor bunlara böyle. Her bir yılan alıyorlar bunlara böylece. Demek ki öyle zamanda ne gerekiyor? Müslüman kardeşin cenazesine gitmek gerekiyor. Müslümansa muhtemelen böyle. Tanısın tanımasın böyle. Günümüzde tanımaya gidilmiyor genelde böyle. Gidilmiyor böyle. Ancak işte tanıdığını, hatırı, matırı için bu şekilde gitmek gerekiyor cenazede böyle. Bir insan bir Müslüman cenazesine gitse işte cenazede hatta yusallâ aleyhâ feleyhî kıraatün. Bir insan bir Müslüman cenazesine girse muhtemelen. Tabii evine gider. Eskiden hizmet de vardı evde böyle. Ateş yakılırdı, yine kazan konulurdu. Su getirilirdi, çay getirilirdi. Hemen yani şükür olurdu böyle. Yani bahçeye hemen ateş yakılır. üzerine bir ocak konur, üzerine kazan konur böyle derler. Özel kazanlar var, cihazı kazanlar var böylece. Ondan sonra yok ya olmuş çeşmeler. Hemen bir iki gençle giderdi böyle, kovalarla su götürürlerdi, su taşırlardı. Bir de kepçe vardı böyle, su kabağı denemekte, bal kabağında özel böyle vardı böyle. Onunla beraber yıkanırdı, cihazı yıkanırdı bu şekilde. O zaman tabii hizmet de vardı muhtemelen böyle. Kimi su getirir, kimi odun getirir, ateşi yakar, su ısıtır, suyu lave eder, cenazeye teneşire konulur, onu yıkayan kişiye, yardım eden kişiye böylece. Yalnız muhteremler, cenaze yıkanırken herkes oraya girip bakmaması gerekiyor muhteremler. Hayattaki insan nasıl istemez yıkanan kendisine bakılmasını, o da istemiyor muhteremler. İstemiyor muhteremler. Şimdi işte elhamdülillah belediye yıkadığı için mesela memleketimizde içi almıyorlar. Bu iyi bir şey muhtemelen böyle. İyi bir şey bu. Ama genelde ne yapıyor böyle? Herkese bakıyor cenazeye gibi böyle. Girip bakıyor. Ve kefenden sonra da açıyor yüzünü. Gelen baksın bakalım muhtemelen. Dışarıda böylece. O bundan hoşlanmıyor muhtemelen. Yani kendisine bakılmaz, işte hoşlanmaz işte böyle. Hoşlanmaz bundan böyle kendisinden böyle. Sonra cihaz namazını kılmak muhtemelen. Aslında bu cihazıya duadır bu. Bu cihazıya duadır bu. Cihaz namazını kılmak. Tabi bu da rükû secde olmuyor bunda. Neden? Önde cihaz olduğu için insan secde olmaz. Böyle. Dört kıyam, yani dört tek anlamına geliyor bu. Kıyam ediliyor. Dört tek hafta. Kim namazını kılacağını kılarsa ona sevabı bir kırat. Ne zaman girse defin bilse iki kırat. İkiye katlıyor. Ne de kırat? Bir daha kadar sevap muhteremler. Hatta hadise göre cebeli azimeyin. Cebeli azimeyin diyen. İki büyük dağ gibi sevap. Ağabey sevap. Demek ki Müslümanların cihazına gitmek gerekiyor. Yakınlarına bahsetmek gerekiyor. Onları o yalnız bırakmamak gerekiyor. Onlara arka çıkmak gerekiyor. Her yardım koşmak gerekiyor. Onlara gerekiyor. Cihazımızı kıldan sonra da mümkünse mezara gitmek muhteremler böyle. Mezara gidince tabut inmeden omuzdan oturulmaz. Bu sünnet omuzdan muhteremler. Ayakta beklemek böyle. Tabut mezarın başına konduğu anda oturmak gerekiyor muhteremler böyle. Ancak kim varsa da görevliler. Yani kim onu inecekse mezara, onun dışında oturmak gerekiyor muhteremler. Çevirmek gerekiyor kışın oturması yere bana. Ayakta bakmamak gerekiyor muhteremler böyle. Bakmamak gerekiyor. Hele kadın cenaze ise ne kadar bir örtü tutulsa bile tam örtü tutulmuyor tam. Alttan yandan görülüyor. Herkes bir karışıyor muhtemelen böyle. Oturmak gerekiyor. Mesela kadına da bakmama gerekiyor az cemaati. O da bundan çekiniyor. Hayal ediyor muhtemelen. Gördüğüm bunlardan böylece. Ondan sonra cenaze gömülürken de ona herkesin dua etmesi, içine dua etmesi gerekiyor. Allah'ım sen bunu karışıyor. Aferin Allah'ım bunu böyle. Allah'ın sen bunun kabirdeki sualini, cevabını muktedir eyle böyle. Bunlar mümkün değil ki güzel şekilde gönder Allah'ım diye muhtemelenler. Ölen kişi Allah'ın salih kulu ise melekler ona iyi şeyler geliyorlar böyle. Böyle sevimli, güler yüzlü, tatlı dili geliyorlar muhtemelen böyle, böyle. Onları görünce korku gelmiyor kişiye böyle. Allah korusun ölen kişi günahı çoksa ona korkunç geliyor, heybeti ona geliyor. Heybeti geliyor. Kişi böyle gömüldüğü anda, mezara konduğu anda örtülünce iki melek gelir. Bir anda böyle. Sanki bir şifi çakar böyle. Bir parıltı olur böyle. İki melek. Münker, nekir aktarır. Münker, nekir, hiç bilinmeyen melek anlamına gelir. Bilinmeyen. Yani bu iki melek, bundan meleklere benzemiyorlar, insana benzemiyorlar. Yani bundan farklı, on şey atar bu şey. Münker, bilinmeyen anlamına gelir. Nekir aynı o da. Fiil versinde aynı anlama geliyor böylece. İkisi bunların böylece. İkisi. Biri daha heybetli. Daha heybetli olmuş oluyor. Bunların olmuş oluyor. Karşına dikilirler. Sanki böyle gök gürlüyor muhtemelen. Öyle sordum böyle. Gök gürlüyor böyle. Men Rabbüke derler böyle. Ya filan. Ya filan kuzu filan. Filan oldu filan. Men Rabbüke. Men Rabbüke. Rabbin kim? İşte o anda ancak iman imamdır, imamdır. İnsan dünyada iyisi ilim sahibi olsun. Bunları okusun, ezberlesin. Orada bunlar geç muhtemelen böyle. Geç muhtemelen böyle. Hiç unutmuyorum. Bir gün çarşıya bir rast geliyor bana. Dedi senden bir ricam var. Harola. Dedi bana yazar mısın böyle kabirdeki sual cevapları? Ne yapayım? Ezberleyeyim de orada cevap vereyim. Bakın sana. Ezberleyeyim de bana hemen cevabını vereyim, kurtulayım oradan. Dedi ki muhteremler, öyle olsa o zaman her hoca kurtuldu. Hoca kurtuldu böyle. Peki yok mu fare, olmaz mı faresi? Dedim tamam, bunu ben yazdım, başta yazdım böyle. Bunu okudun, ezberledin böyle. Ne anlamı ezber, ne anlamı geliyor? Beyindeki kuvvet, hafıza, beyin. Hafıza gücü var, oraya bir kaydedilir böyle. Kaydedilir böyle. Öldüğü zaman beyin de ölüyor, o hücre de ölüyor, beyin öldü. Oraya beyin gitti muhtemelen. Yara bir şey gelmiyor muhtemelen. Ne gerekiyor? Ruh, ruh muhtemelen, ruh böyle. Eğer Allah iman, Allah ben Rabbim diye kişidir. Rabbim Allah diye. Ya. Can kurmursun Mevlamız'a muhtemelen ya. Allah'ın sonra şehitin nasıl muhtemelen. Ben Mevla'ya muhtemelen, güzel Mevla'ya muhtemelen. Ya. Yaradan Allah muhtemelen böyle. Rısını ver, Mevla'nın böyle şey. Kul inanmışsa görenler Rabbim Allah derken, işi yanıyorsa kişinin dünyadayken orada kolayca affedilir. Bir talebenin biri, Arapça'da bir ilim okuyan talebenin biri, ilim okurken, yani ilim çalışırken evinde, ilmi çalışırken gece evinde azlasam geliyor, nuru alıyor. Bu farkına varamıyor tabii böyle. Bir anda düşüyor oradan, alışıyor. Bu akıllı, fikri, gönlü ilimde böyle. Hep onu ezberlemiş, onları okumuş, şey yaparken aklıları böyle öldüğünün farkında bile değil. Olmaz bazıları. Olmaz bazıları böyle. Ben mezara gömülüyor. Hocası da böyle zülcinahayn, zülcinah iki kanatlı. Yani hem maddi ilim, hem manevi ilim. Tasavvufi ilim var böyle. Allah dostuymuş hocası da. Hoca bunu çok söylemiş talebesine de. Hoca şimdi mezaran başı oturuyor. Bakayım, benim ne acım talebeli bakayım şimdi böyle, meleklere karşı böyle. Kime tabi geliyorlar, ya filan, men rabbüke, Rabbin kim? Öyle bilmiyor ki bu. Lan diyor ki, meleksi de hocasına soruyor, Rabbin kim diye, men rabbüke. Buna ilmin dahi deniyor, dahi ilmi böyle. O ilimle cevap veriyor. Men müttüda, rabbüke haberi diyor. O ilimle böyle. Men müktüda Rabbüke haberi. Yine soru melekler. Men Rabbüke. Yahu diye men müktüda Rabbüke haberi be. Tekrar sorunca bu diyor kolay bir şey. Bunu bana başlamışsa böyle. Tamamen. Hoca gülüyor tabi orada muhtemelen hoca böyle. Mevlam buyuruyor bırakın sormaksın. Soruyorlar hocam niye güldün sen buna? Niye güldün? Mezara başlığında. Yani sen gülmezdin mezara başlığında hocam. Niye güldün? Oğlum nasıl söyleyeyim o şey. Tamam. Öldüğünü bilmiyor bile muhtemelen böyle böyle. İşte bütün mesele kabirde o cevabı vermek muhtemelen böyle. O köprüyü aşmak, geçmek, aşmak böyle. Bu da niye bağlı böyle? Beyindeki bilgi orada geçersiz muhtemelen. Beyin de ölüyor. Hatta ölüm, aslında beyin ölümü başlar. Beyin öldü mü? Çünkü bütün organlar beyine bağlı muhtemelen. Hem de ki yönetiyor böyle. Beyin ölmüş olmuş. Bir de günümüzde muhteremler çelenk gönderiyor bazıları böyle şeylere. Nedir çelenk? Put mu? Haç mı? Yani bir uzun olmasına böyle, bir de yandan beri yatağa dikey. Böyle. Etrafı bir dar yapılıyor muhteremler. Yapılıyor. Aslında haç, put yani. Haç yani böyle. Haçtır. Bizim tabi haç muhterem böyle. Şey konulmuş böyle. Bu Hristiyanlara göre, kutsallara göre. Ama gerçek İncil yok bunlar muhtemelen. İncil yok bunlar muhtemelen. Yani sonradan çıkma, uydurma Hristiyanlara göre, sapıtan Hristiyanlara göre ona göre kutsal böyle. Hatta Hristiyanların mezar başında haç vardı muhtemelen. Hep başında böyle. Bakın bir mezara bakın böyle. Eğer mezarın başında haç varsa yani dikey yatay böyle. Bir haç varsa, put varsa, haç varsa Hristiyanlıkta böyle, böyle. Ona göre kutsal bu şekilde böyle. Sonra çiçek koyma mezara. Şimdi ne yapıyorlar? Ölen kişinin efendim karanfil atıyor böyle. Hatta öldüğü yere işte bomba patlamış, öldüğü yere ne yapıyor böyle? Bir de böyle oraya bir karanfil atıyor böyle. Ne olacak bu karanfil muhtemelinde? Oku bir Fatiha böyle. Sonra saygı duruşu yok işte onun muhtemelen böyle. Saygı duruşu. Şuan ruhuna bir dakika saygı duruşu. İşte davet ediyorum böyle. Kudu kudu kudu böyle. Hristiyanlık mı lan böyle? Hristiyanlaşma. Yani düşmanımız Hristiyanlık böyle. Türkiye bölmeye çalışan Hristiyanların adetleri bunlar. Bir de adı cemaatimiz günümüzde çıkan bidat var böylece. Kabristan ziyafet. Yiyecek dağıtma böyle. Kıymalı pideri şunlar bunlar böyle bakıyorsun böyle. Adı çıkmış. Mezarda. O dağıtma muhtemelen böyle. Yiyordu insan bunları böyle be. Vallahi şaşırıyor muhtemelen. Nasıl geçiyor boğazına muhtemelen ya. Sen bir din kardeşin diye mezara gömüldü. Komşun, arkadaşın, yeğenin, amcan, dayın neyse böyle bir yakını bir şey böylece. Mezara gömüldü muhtemelen ya. Kabirde sual var muhtemelen. Melekler onu soruyorlar. Ben Rabbike. Kişi şok olmuş. Ece terini dökmüş muhtemelen. Daha atlatamamış bunu böyle. Korku şaşırıyor musun? Yılan düşünme dekini günahdakini sever. O düşünmüyorlar. Bakın oh muhtemelen. Şabır şıkır yılan böyle. Ayran belli, ayran belli böyle. Yılan muhtemelen muhtemelen böyle. Bu da bidat muhtemelen. Yememe gerek muhtemelen. Almama gerek, yapmama gerek onları, almama gerekiyor bunları. O da hüzün gerekiyor onlara burada böyle. Ve arkadan da Müslümanlar devamlı dua gerek muhtemelen böyle. Dua böyle. Arkadan devamlı namaz oturan mesela böyle. Eline geldiği kadar. Akşamları her şey olmasa, hiç olmasa bari üç ihlas, bir Fatiha-i Şerif muhtemelen böyle. Bu hatmeli geçiyor bile kısa bir zamanda. Yani orada bir siyah melan veriyor buna böylece. Üç ihlas bir Fatiha-i Şerif muhtemelen. Okur geçtim böyle. Ya Rabbi bunun sevabını mesela Peygamberimizin Aleyhisselam ruhuna böyle. Diğer peygamberlerin, eshabının, evliyaların ruhlarına. Ondan sonra say. Kim vermişse. Anneni, babanın, dayını, teyzeni, ondan say bunların böyle. Bütün ehli imanın da. Hepsi bunu gönder. Yeter mi hepsine? Yeter muhtemelen. Bu bilinmiyor bu. Muhtemelen. Hepsi aynı gidiyor muhtemelen. Aynı gidiyor. Güneş gelmiyor. İşte güneşten herkes faydalanır muhtemelen. Zengin de, fakir de, çocuk da, hasta da, kadın, erkek de herkes güneşten faydalanır. Aynı güneşten muhtemelen. Efendim zengine farklı, fakire farklı, hastaya farklı diye güneşten. Sahabe bölümün bu şekilde böyle. Onlar düşünme gerekiyor muhtemelen. Yatağa girdiğimiz zamanlar, yatağa girdiğim zamanlar düşünme gerekiyor değil mi muhtemelen? Demek ki insan böyle, abi ben şu an yatağıma giriyorum, değil mi? Yani tertemiz yatak, yastık tertemiz. Üzerime batarya yoklarımı çekiyorum böyle, oda sıcak. Kışın, kalifere biraz eğlenen için, çoğu işini böyle sıcak. Ama düşünme gerekiyor ki, benim annem, babam, benim eşim, değil mi? Benim şey, ablam, kardeşim, yeğenim, şunlar, bunlar değil mi? Nerede onlar şimdi? Yazar değil mi yazamda? Onu ne yapacağım ondan muhtemelen ben? Ne yapacağım muhtemelen ben? O da dua etmeye gerekiyor muhteremler. Şimdi buradan dua gönderirken özel melekler var. Postacı. Berit dini bunlar, berit. Özel melekler var. Onlar bunu götürüyorlar. Nurdan tabakta üzeri ipek mendille. Ama üzeri ipeği, örtülü. Nurdan bir tabak parlıyor gibi. Üzerinde cennet ipeği, yeşil. İpek üzerinde mendil. Bize örtülü, melek mezara giriyor muhtemelen. Bir kabristan karşısından bir melek gelirken herkese bakıyor işte bir bakıyorlar. Acaba bana mı? Acaba bana mı bakıyorlar? Bakıyor ki böyle filana gidiyorlar, veriyorlar. Ona gelmedi muhtemelen. Biraz yine geliyor, başka bir melek geliyor. Yine acaba bana mı böyle? Tabii kimine çok gidiyor. Kimine 10-20 kişi birinden gönderiyorlar. Kimi hiç gelmiyor. O da orada mahzun oluyor muhtemelen. Bizim durumda. O alemde ile sevap muhtemelen böyle. Oradan mağmur geçmiyor. Orada diplomu geçmiyor orada böyle. Hepsi dünyada muhtemelen böyle. Rabbim inşallah imanı kamil etsin muhteremler. İlahi Teala Fatiha.